چیزی که بیخ و بنیاد جامعه را از بین میبرد. و یقینا ما دیدیم که افغانستان توسط بی اتفاقی مسلمان ها تکه تکه و برباد شد. بعد از اینکه حضرت موسی علیه السلام این قول از او را قبول میکنه که خوب است، قال گفت حضرت موسی فما خطبک یا سامری، پس چیز حال تو ای سامری؟ سامری حال تو چیه؟ تو چرا قبل بخشید رزید که رفتی و مردم را این رقم کاری کردی؟ قال گفت بصرتو بما لم یبصر بهی، بصرتو بما لم یبصر بهی، دیدم چیزی که ندیدن ای عام مردم، آن را دیگران، فقبضت و پس گرفتم قبضتم مشت خاک من اثر رسول از زیر پای فرستاده شده، یعنی حضرت جبرئیل، فنبذتها پس انداختم آن را در دهن از این کالبد، و کذلک سولت لی نفسی، همینطور آراسته کرد برای نفس من، نفس من میرقم یک نقشه را برام داد و من میرقم کردم. مراد از گفته سامری بصر تو چند نکته است. یکی به این شکلی که ما فعلا گفتیم که مقصود جبرائیل بوده باشد، جبرائیل مقصود بوده باشد، و در این روایت هم وجود دارند که از ضعف خالی نیست، به این عنوان که حضرت جبرائیل علیه السلام هنگامی که در مابین از این دریا تیر می شد، با اسب پایی که اسبش بلند می کرد از زیرش سبزه سبز می شد. دیگه مردم به این ملتفت نبودند. ساموری از امی گیارش گرفت که خود برداشتش، بعد از اینکه این نقشه را براش جور کرد به این فکر بود که دیخ و رازی است، در مابین دهن از این کالبوت که انداخت یک نوع آه را کشید، یک آواز از پیش برآمد و مردم گفت ببینه اینه، این خدایتان است. از این خاطر مردم اغفال شدن و خدایی به خدایی از این گوساله باور پیدا کردن. دومی که دیگه تفسیرش رو بگیریم، دومی که بسرتو بنا شدن در آغاز به قسمتی از آثار از رسول، بسرتو آگاه شدن بنا شدن به آثار از پیغمبر علیه السلام، بنان ایمان آوردم، بعدا در آن تردید کردم. بعد از ایمان آوردن خود در آن تردید کردم، وقتی که تردید کردم پس او را پشت سر انداختم و به دور انداختم و به سوی آیین بت‌پرستی گرایش پیدا کردم. بنان در تفسیر دوم مراد از رسول حضرت موسی علیه السلام است. قال بصرت بما لم یبصر به، دیدم چیزی را که ندیدن دیگه مردم ندیدن. به این عنوان که ما از کلی که اول باورمند به این سیستم شدم، فقبضت قبضتم پس گرفتم قبضتم بخش از این عقاید را، من اثر رسول از اثر پیامبر، سنت ها و عقاید و آرمان ها از این پیامبر را پذیرفتم. بعد که شک پیدا کنه فنبذتها، این کل عقاید را پشت سر انداختم، ترکش کردم. بنابراین در اینجا مراد از رسول پیغمبر است که حضرت موسی، نه حضرت جبرئیل علیه السلام. مراد از اثر در تفسیر دوم قسمتی از تعلیمات آیین حضرت موسی علیه السلام است، نه خاک پای اسب جبرئیل امین. فنبذتها مطابق و تفسیر دوم رها کردن تعلیمات حضرت موسی علیه السلام است، در حالی که در تفسیر اول انداختن خاک در کالبد گساله می شود. بنان بصرتو در تفسیر دوم همانا تعلیمات و در تعلیمات خاصی درباره آیین حضرت موسی علیه السلام است، ولی در اولش مشاهده حضرت جبرئیل امین علیه السلام. و کذالک سولت لی نفسی، و همینطور آراسته کرد برای من نفس من، همین رقم آراسته کرد. والله اعلم تفسیر دوم دقیق تر است، تفسیر دوم دقیق تر است و مطابقت با واقع بیشتر پیدا می کند، زیرا دلائل تفسیر اول از حیث سند ضعف وجود دارد. قال گفت حضرت موسی علیه السلام وقتی که چنین بدبختی کردی که یک بار مسلمان شدی باز نفاق کردی، باز شریعت خدا را به دور انداختی و خودت رفتی شریعت را بر خود جور کردی، ای چرا این رقم شد؟ وقتی که دید که حضرت موسی علیه السلام در مقام رهبری قرار داره، مردم احترامش میکنه، چپ زد زد زد، اگر ما هم یک سیستم ارائه بکنم بجای حضرت موسی ما کلام میشم، من پادشاه میشم، قوی میشم، رهبر میشم، مردم پشت سر من میاد دیگه. این رقم فکر مادی کتش پیدا شد. از این خاطر میگه تا که رهبری حضرت موسی را قبول نمی کنم، چرا خودم رهبر نباشم؟ چرا خودم یک دین بر خود جور نکنم؟ بدان فوراً ترک دین کرد به خاطر دنیا. قال گفت حضرت موسی علیه السلام فذهب دو شو فان لك في الحیات، پس مسلم تو را از در زندگانی دنیا این قدر سزا ان تقول لا مساس، این قدر سزا برای تو است که گویی که خود ان تقول که تو بگویی لا مساس با من نزدیک نشوی. همین سزا بس است که دیگه انسان به تو نزدیک نمیشود. و این نوعی از جنونی است. اگر فکرتان باشه بعضی از مردم پیدا میشود که یک نفر ما هم دیدیم آلی هم زنده هستن، سر توشک نمیشینه، در پیاله کسی او نمیخوره، در جیبش یک پیاله چرکین کسی یک ایچی هست، اما پیاله چرک او دو میخوره، چای دو میخوره، خب پیاله بسیار پاک پیشی رو بیاد دو نمیگیره. در زمستان بسیار سرد سرکست کمپل یک هست دیگر رو سر خود نمیپرده، اما چادر چغلش هست همه رو سر خود میپرده. کتی مردم در فعلوش که تو بری با او را در آغوشش بگیری که از دست بیتی چیخ میزنه بسیش هست در جندر که مردار هستی، این رقم یک فکر پیدا کرده. با این ساموری هم یک معنیش امیسته که ساموری را خودت میگه امی جزا بست هست ای تو بخاطر اغفال مردم که خود با قدرت برسنی از این مردم دور میشی، دیگه مردم بر تو لام ساز، خودت چی خاطری که دیگه دستتان با ما دراز نکنه. و یا به معنی از این که ای تو به یک مرض دچار میشی، ای تو به امی دستت بدنت کلت ای تو اولی بکند که هر کسی که به تو دست میده درد میکند، در وجود درد میکنه و چی خاطری که دیگه با ما نزدیک نشوه. و این لک موعدا و هر انا برای تو وعدهیست لم تخلفه، که هرگز با تو خلاف کرده نشود. لن تخلفه، که هرگز با تو خلاف کرده نمی شود در آن. وانظر ببین الى الهک، بسوی معبودت، برای تو موعودیست که هرگز با تو خلاف کرده نشود در آن. ولی این هم ببین بسوی معبودت الذی ظلت علیه عاکفا، که همیشه بر آن معتکف بودی و مجاور بودی و ششته بودی سرش. لنحرقنه، خامق او را می سوزانم، ثم لننصفنه، باز پرکنده تکت تکیش می سوزم، باز پرکنده لننصفنه می اندازم او را فی الیم در دریا، نصفا پراکنده و تکت تکه شده. یک بار خود اماوین آتش من دازم، بعد از او باز تکت تکیش می کنم، پارچه پارچش می کنم و با این پارچه هاش دماوین چی من دازم؟ دماوین دریا من دازمش. این نما جز نیست الهکم، معبود شما، معبود شما. این مسائل تربیتی است. از یک طرف غلطی عقیده شرکی را بیان میکند، از طرف دیگر تربیت هم میکند. این نما الهکم جز نیست که معبود بر حق شما الله، آن خدای عظیم است که مستحق عبادت است. معبود شما معبودی است الذی لا اله الا هو، آن ذات عظیمی که نیست معبود بر حق جز او. وسع کل شین علما، در بر گرفته است همه چیز را از روی علم، همه چیز را از روی علم فرا گرفته است. کذالک نقص علیک، امین تا قسم کنیم بر تو، من انباء ما قد سبق، از احوال آن چی گذشت است ای پیامبر. کذالک همچنین نقص علیک، می خوانیم بر بالای تو، من انباء ما قد سبق، احوال آنچه گذشته است از مردم. و قد آتینا که من لدنا ذکرا، و هر ندادیم برای تو از جانب خود ذکرا کتاب، ذکرا یاداشتی که وسیله پند است. من اعرض عنه، و هر که اعراض بکند عنه از این کتاب عظیم خدا، و اینه یحمل یوم القیامت وزرا، پس هر آنوی بر می دارد در روز قیامت وزران باری را. هر کسی که از قرآن اعراض میگه در روز قیامت بار را بر میدارد. خالدین فیه، در حالی که همیشه باشند در امی زیر بار. و سائلهم یوم القیامت حملا، و بعد از برای ایشان در روز قیامت حملا، بار کشیدن. بار کشیدن هم برشان سخت است. یوم ينفق في الصور روزی که دمیده شود در صور و نحشر المجرمین و جمع کنیم گناهکاران را یومئذ آن روز زرقان کبود چشم باشند در آن روز که مجرمین را جمع بکنیم کبود چشم باشند یکی علت کبود چشمیشان دو چیز دارد مستقیم.com تقدیم میکند از بس سیاه روزی روحایشان چرکین بدبخت بوده باشد که اثار اموچر در وجودشان دیده میشد تو میگی گوه چشمایشان سوز شده است یا یکان بار میبینی کسی که لعت بخورد با چشم سوز میشود در اطراف چشمشان این مردم های هم که به عذاب خدا دچار میشن در روز قیامت مجرمین به اساس زدن ملائکه اتو چشم سوز به اصلاح بلند میشوند یتخافتون بینهم آهسته آهسته میگوین در میان خود الا بستم الا عشرا که درنگ نکرده در این دنیا مگر ده روز را ده روز را ایچی زندگی بود که ما گرفتیم نحن اعلم و ما داناترین بی ما یقولون با آنچه که میگوین اذ یقول امثلهم چون گوید بهترین ایشان طریقتا در روش الا بستم الا یوما درنگ نکرده مگر یک روز را او خوبترینشان چی بگوید؟ در روز چی میگونی؟ یک روز هم سپری نکردی یعنی کل دنیای زرخ و برقش یک روز هم خوبی ما ندیدیم و یسالونک عن الجبال و میپرسند تو را از احوال کوها از این موضوع خلاص شدیم قرآن کریم موضوع را برای ما شما یادداشت داد که علتی از این تذکر داستانهای انبیاء علیه السلام همی بود که عقیده یگانگی در وجود ما شما داده شود و از احکام خداوند متعال در زندگی خود در باب تعمیلش باید استفاده بکن نه تنها در باب عقیده و یسالونک عن الجبال یکان بار مردم هستن که همیشه ذهن را گفتم بخاطر اغفال در جای دیگری مصروف میکند از پیغمبر بخاطر ازی پرسان نمیکنه که چطور به الله عبادت بکنیم این پرسان کسی نمی کند این پرسان نمی کند که چطور نماز بخونیم این تو پرسان می کند که او اقا کاربرد هم ندارد این پرسان ها زیاد می شود ولی قرآن کریم این سوال ها را این تو توجیه می کند که پس به طرف بنیاد عقیدوی می برشد می پرسند تو را از احوال کوها فقل بگو یعنی صفها ربی بگو پراکنده کند آنها را ربی پروردگار من نصفن و پراکردنی فیدروها پس بگذارد زمین را قاعن میدان صفصفن صاف ای زمین را با ای کوها که تیتش بکند زمین را صاف میکرداند لا ترا فیها عوجن نمیبینی در ای زمین عوجن کجی ولا امتا و نه هم بلندی را ای زمین را با پشتی و بلندی نمیبینی یوم ایدن در آن روز یتبیعون الداعی لا عوج له میشتابن دنبال خاننده لا عوج له که هیچ کجی نباشد در سخن آن بعد از او با پشت انبیا می دوند که کجا هست که ایمان بیاریم و خشعت الاسوات و پس می شود آوازها للرحمن از ترس ذات رحمان فلا تسمع الا همسا پس نمی شنوی مگر آواز آهسته الا همسا می شرفه پارا فقط شرفه پارا می شنوی دیگه هر کس در غم خود فرو رفته ببین روزی که از تو کوها را پرسان میکنه که ای کوی صفا را به ما طلا بگردانه این رقم سوال میکند بگو که ای کو اگر طلا میشود تیت میشود از بین میرود ای آرام نمیشیند پس ای به طرف مادیت دعوت میکنه الله به طرف معنویت یا میگه کوی صفا را طلا بگردان الله میگه از تو در باره کو پرسان میکنه که طلا شود نه ای را بگذار بگو این تو یک روز داری که اینی کو ایتو تکت کمی شاد که مردم فقط شرفه پای خود را خواهند شناخت دیگه چیز فراموش میکند یوم ایدین در آن روز که کوها پراکنده شود و زمین صاف کرده شود لا تنفع و شفاعه بکار نخواهد آمد سفارشه سفارش باید بکار نخواهد آمد الا من ادن له الرحمن مگر به کسی که اجازه داد او را ذات مهربان و رحمان و رضی له قولا و پسندید سخن او را دو چیز میدهد هر کس شفاعت کرده میدن نه شفاعت به اذن خداوند متعال ای کسی که الله بر شفاعت بده او هم هر کسی که میبینه بر شفاعت میدن نه و رضی له قولا و پسندید سخن از او را داری که فلانه نفر مسلمان است در اعمالش مشکلات دارد در اعمالش با کافر شفاعت نمیشود به مشرک شفاعت نمی شود، به منافق شفاعت نمی زیرا ایمان ندارند. مسلمان است، گناهکار است. الله بری چی میکنند؟ راضی می شود از سخن شفیق در باب شخص. یا علم می داند الله ما بین ایدیهم آنچه پیشوری دست ایشان است و ما خلفم آنچه پشت سر ایشان است و لا یحیطون به علما و ایشان احاطه نتوانند با او از روی علم. ایشان با الله احاطه علمی ندارند، حالانکه الله با ایشان احاطه علمی دارد. و عنت الوجوه للحی القیوم و می مالند روحای خود را. و عنت الوجوه عاجز شوند مردم، مردم با شخصیت چی شوند؟ عاجز شوند. و عنت الوجوه مردمایی که بسیار کلان کلان هستند، پادشاه ها و رئیس جمهور ها و رهبر ها هستند، اونا چی شوند؟ روحای خود را بگذارند به للحی القیوم، به حضور ذات زنده و مسلط بر اوضاع. با او باسی میکنند، روحای خود را میگذار که الله بر تو تسلیم هستیم. ولی چی فایده میکنند؟ وقت خواب من حمل ظلمن و به تحقیق خراب گردید کسی که برداشت بار ظلم را. هر کسی که بار ظلم را برداشت، او وضعیتش خراب میشود. ظلم استعمال شی در غیر موضوع لهویش. این نفر بزرگترین ظالم کیست؟ مشرک. بعد از او این ظلمی که ما فکر می‌کنیم این کوچکتر است که یک نفر می‌خیزد مال کسی را می‌گیرد، یک نفر کسی را لعنت می‌کند، این بسیار کوچک است. هر کسی که این تو کوچک ظلم کرده باشد و ظلم بزرگ که شرک بوده باشد، انکار از خدا بوده باشد، این کلشان چی می‌شد؟ به تحقیق برباد شدند. وقت خواب به تحقیق خراب گردیدند. من حمل ظلمن، کسی که برداشت بار ظلم را. گروه دیگری که ایمان دارند و من یعمل من الصالحات، کسی که کند چیزی از کار نیک، من الصالحات، یک چیزی از کار نیک بکند و هو مؤمنان، در حالی که او مسلمان باشد. اگر ایمان نباشد کار صالح هیچ وجود ندارد. ایمان داشته باشد و در پرتو ایمانشان کار بسیار کمی را بکند، فلا یخاف ظلما ولا هضما، پس نه ترسی از بیعدالتی دارد، ولا هضما و نه زیان، نه زیان باز میکند، نه زیان میکنه و نه هم از بی‌عدالتی باز ترس دارد. به حدیث از پیامبر خدا علیه السلام میگن که هر قدر انسان در باب اعمال خود دقیق شود، ولی که کوچک بوده باشه، ولی اخلاص داشته باشه، ایمان داشته باشه، الله او را میبخشد. یکی از زنان مسلمان به اساس ظلمش با دوزخ میرود. یک پشخ دارد، برزو چی نمیته؟ نان نمیته، آب برش نمیته، بندیش میکند. حدیث از پیامبر دانی که با واسطه از او یک پشخ دوزخ میرود، یک ظلم میکند. یک زن یک نفر دیگر یا یک زن دیگر به خاطر یزی که برای یک سگ آب میدهد ولی ایمان دارد، اما عمل صالح چی میشه؟ الله جل جلاله وسیله نجاتش میگرداند. در احیای علوم ایتو یک داستان هم ذکر میکنه که امام غزالی، محمد غزالی، برادر دار به نام احمد غزالی، او خواب میبینه برادر خود را. بعد برش میگه که برادرم، خداوند متعال تو را به چی بخشی 300-400 نفر به درس القط میشوشت، بسیار عبادت کردی، درس دادی، تفسیر کردی، حدیث گفتی، احکام را بر مردم بیان کردی. باز میگه که نه، الله جل جلاله مرا به یک عملی بخشید که روز کتاب احیاء العلوم نوشته میکردم، در سر رنگ من سیاهی من یک مگس شد. خواستم که دست پیش بکنم، بس گفتم که خدای مخلوق تو است، بسیار که همی هم بنوشد. ما به خاطر خدا کتم مگس غرض نکنم، الله به خاطر همی ایچی دیگه چطور پرسان نکرد. اینه که گفت بود، الله ما را می بخشه و خداوند متعال سرم آسان گرفت، سرم آسان گرفت. هر قدره که انسان می بیند که ایمان داشته باشی، کوچکترین چیزی تا الله چی میده؟ اجر واسه میده، کوچکترین چیز. و كذلك قال ترغیب به قرآن کریم میکند، و كذلك انزلناه، و همچنین نازل کردیم قرآن را، قرآن عربی، قرآن عربی، عربی به زبان عرب یا عرب به معنای فصیح روشن. و صرفنا فیه، و بار بیان کردیم در آن من الوعید از سخنان ترس، از سخنان ترس بیان کرده، لعلهم یتقون، تا ایشان بپرهیزند از مخالفت قرآن کریم، او یحدث لهم ذکرا، یا بیاندازد در دلهایشان یک فکر را. ما در قرآن بار بار مثال ها را بیان میکنیم. دو چیز داریم، یا از عذاب خدا بترسد که مخالفت شریعت را نکند، و یا در دلشان احساس پیدا شد که ما مخلوق پوچ و بی‌معنا نیستیم، در این دنیا به خاطر یک هدف آمدیم. فتعال الله الملك الحق، پس بلند مرتبه الله الملك الحق، بادشاه ثابت، بادشاه راست. ولا تعجل بالقرآن، و عجل مکن بگرفتن قرآن، من قبل ان یقضى اليك وحيه، پیش از آن که تکمیل کرده شد بسوی تو وحی آن. و قل رب زدنی علما، و بگو ای پروردگار من زیاد کن مرا دانش، زیاد کن مرا دانش. پیامبر علیه السلام وقتی که وحی برش میشه تشویش ده، زود زود او را پس تکرار میکرد. الله میگه ایره ما در دلتو میشانیم، بیغم باش، بسان قرآن کریم تفسیر میبخشد. عجله نکو پیش از اینکه قرآن ختم شود، وحی به تو ختم میشه، تو پس از تکرار شروع میکنی. ولی ایره بگو خدای علم مرا زیاد بکو، علم مرا زیاد بکو. این کلمه کلمه زیبایی است که در اینجا است، جمله بسیار زیبایی است. همیشه کوشش بکنه ورد زبانتان بسازیم. و قل رب زدنی علما، پروردگار علم مرا زیاد بکن. گفت عادی نیست. پیامبر علیه السلام مشکلات در دنیا داشت. به یه عبارت دیگر میتونه پیامبر خدا فرزند مرد نداشت، و من حیث یک انسان در ذهنش میگنجید که باید یک بچه هم داشته باشد. پیامبر علیه السلام مشکلات بسیار زیادی دیگری داشت. خداوند متعال ایره برشنم که ایتو بگو، آنچه که الله میخواه که او داشته باشد بگو که پروردگار علم مرا زیاد بکن. بزرگترین صفت برای یک انسان علمش است. هر قدر که داشته باشین، به موقع الله جل جلاله سر شما رحم میکند، به موقع چیز کوچکتان بسیار بزرگ میشود. انسان عالم عمل کوچکش به اساس اخلاصش و صحتش بسیار بزرگش میکند. انسانایی که علم نداشت بسیار چیز بزرگ را کوچک میکند، بسیار چیز بزرگ را کوچک میکند. از این خاطر بگوین که پروردگار علم ما را زیاد بکو. علم در شناخت خود ما، علم در شناخت مردم ما، علم در شناخت رب ما، و طریقه وصول چگونه از خود به طرف خدا بریم، چگونه از مردم به طرف خدا بریم، چگونه خود را به خدا و واسطه اعمال صالح نزدیک بکنیم. بعد از این که زود زود نگو، عجله نکو، که یک بار عجله نسیان را بار میارد. الله جل جلاله پیامبر را از این معنی میکنه که عجله بکند، بلکه بگو خدا علم مرا زیاد بکن. چرا عجله نکو؟ زیرا عجله همیشه نسیان را بار میارد، و نسیان که آمد پشت سرش باز مشکلات دیگری میاد. از این خاطر داستان حضرت آدم علیه السلام ذکر میکند، ولقد عهدنا الی آدم، و هر آن ما تأکید کرده بودیم با آدم علیه السلام من قبل و پیش از این، فنسی پس فراموش کرد، فراموش کرد، ولم نجد له عزما، و نیافتیم در او قصدی. قرآن میگه که فنسی است، زیرا پسانتر و عصا آدم ربه فغوا، جواب برازی میشه که حضرت آدم علیه السلام نسیان کرده. مثلا نسیان که شد قصدی نشد. هرگاه مسئله نسیان بیاید، فعل ناسی به خالق برمیگردد. ما به اساس فراموشی روزه بخوریم، باشی میگیم اطعمک الله و سقاک، الله تو را سیراب بود، الله برات نان داده، نانم خود ما خوردیم، باز نسبت فعل به چی میکنیم؟ با الله میکنیم. در اینجا هم الله میگه فنسی ولم نجد له عزما، فراموش نمود، نه که قصدا کار کرده باشد، و نه یافتیم در او قصدی را. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، و انگامی که گفتیم برای ملائکه سجده بکنید لآدم، برای حضرت آدم علیه السلام، فسجدوا، پس سجده کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس ابا سر بازد و تکبر کرد. فقلنا، پس گفتیم یا آدم و ای آدم، این هذا عدو لک، هر آن این شیطان دشمن است تو را، ولی زوجی که و همسر تو را، فلا یخرجنکما، پس بیرون نکشد شما را، من الجنت از جنت، فتشقا، پس در رنج و تکلیف می افتید، این لک الا تجوع، هر آن تو را است در جنت الله تجوع، که نگرس نشوی فیها در آن، ولا تارا، و نه هم بره نشوی، و اینکا لا تضمئ فیها ولا تضحا، و اینکا و انکا لا تضمئ فیها، و هر آن تو نتش نشوی تیها در آن ولا تضحا و نه هم حرارت گرمی بیشتر را بیابی. فوسوسه الیه شیطان، پس وسوسه انداخت در دل او شیطان. قال گفت یا آدم و ای آدم، هل ادلک علی شجره الخلد، آیا نشان دهم تو را درختی که همیشه بودن را، درخت همیشه بودن را برات نشان بدم که بخوری در جنت همیشه می باشی، و ملک لا یبلا، و بادشاهی که کهنه نشود، بادشاهی که کهنه نشود، اتو یک درختی بخوری که بادشاه می شوی، همیشه تو می باشی و از بین نمیری. به اساس ازی وسوسه شان، فاکلا منها، پس خوردن از آن درخت همسر و شوهر. فبدت لهما سوآتهما، پس ظاهر شد برای هر دو شرمگاه ایشان. و طفقا یخسفان، و در آغاز نهادن که می چسبانیدن علیهما بر خود من ورق الجنه، از برگ درختان جنت. و عصا آدم و ربه فغوا، و خلاف نمود حضرت آدم علیه السلام حکم پروردگار خود را، فغوا، پس گم کرد راه را، گم کرد راه را که چطور از خود از جنجال خلاص بکنه. در این جنجال سمش تباه و باد برگزید او را، راه را غلط کرد که خدای عالی لباس تو می شود، این مشکلات تو حل شود. سمش تباه، باد برگزید او را، ربه پروردگار او، فتاب علیه، پس قبول توبه کرد بر وی، و هدا و هدایت کرد او را برفتن به سوی خودش. دو خطا از پیش شد ولی آرام ننشست. فتلقا آدم من ربه کلمات، چند سخنی از الله یاد گرفت و همیشه میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، این بارها گفت. قال گفت الله بیتا پایین شوید منها، از امی جنت جمیعا، همتان بعضکم لبعض عدو، در حالی که بعض شما برای بعضتان دشمن باشد. بعضکم شیطان را خطاب بکنید، شیطان برای انسان دشمن، انسان مؤمن برای شیطان دشمن. بعضکم من بعد، مسلمان با کافر دشمن، کافر با مسلمان دشمن. فاما یأتینکم منی هدا، پس ارگا بیاید به شما از طرف من هدایتی، شریعتی. فمن تبع هدای، پس هر که پیروی کرد هدایت، فمن اتبع، پس هر که پیروی کرد هدای شریعت مرا، فلا یضل ولا یشقا، نه گمراه شود در دنیا، ولا یشقا، و نه هم رنج کشد در آخرت. هر کسی که اتباع شریعت مرا کرد، دو نتیجه تر مرتب می شود، فلا یضل فی الدنیا، در دنیا گمراه نمی شود، ولا یشقا، و در آخرت بدبخت نمی شود، ولا یشقا فی الاخره. و من اعرض عن ذکری، هر کس اعراض کرد عن ذکری از یاد من، هر کس که اعراض کرد عن ذکری از یاد من، مراد قرآن است، عن ذکری از قرآن من، فان له معیشتا مسلما، او را از زندگی ضنکا تنگ، و نحشره یوم القیامت اعما، و حشر کنیم او را در روز قیامت اعما بدلیل، در روز قیامت هم او را کور بنا میکنیم، اعما کور بلندش میگه یعنی بدلیل. قال میگوید ربی پروردگار من، لما حشرتنی، چرا مرا حشر کردی اعما کور، و قد کنت بصیرا، حالا که ما چی بودم، بینا بودم در دنیا، چشم میدیدم، رق سعی میکردم. قال میگوید الله کذالک اتت که آیاتنا، همچنین آمد بسوی تو آیات ما، فنسیتها، به معنی ترک است، فنسیتا فترکتها، ترکش کردی، پشت سر انداختی شد. و کذالک الیوم تنسا، پس همین طور فراموش میکنیم، ترک میکنیم تو را در عذاب، ترک میکنیم تو را از رحمت خداوند متعال. و کذالک همچین نجزی، بدله میدهیم من اسرف کسی که از حد گذشت، ولم یؤمن به آیات ربه، و ایمان نیاورد به آیات ها و نشانه های پروردگارش. ولا عذاب الاخره اشد و ابقا، و مسلما عذاب آخرت سختر است و ابقا، پاینده تر است. عذاب خدا ایتو نیست که یک روزه بوده باشه، پاینده تر و سختر است. قرآن آمد چی؟ من حیث یک وسیله بینایی، انسان او را چی کرد؟ پشت سرش انداخت. پشت از چی جور کرد؟ از قرآن کریم چی جور کرد؟ در افغانستان ما از قرآن کریم چی جور کردیم؟ یک رقم قرآن های نازک در قدر و قیمتش است. قرآن کریم از سر مرده ها انداختیم. پ پیام قرآن کریم به کسی نمی رسد، زندگی در روشنی قرآن به کسی نمی رسد. بدان چنین مردم ها را خداوند متعال کور بلا می کند و مجموعش هم کفار. الله جل جلاله برای مسلمان توسط اعراض از قرآن زندگی تنگ می دهد. این زندگی تنگی که ما داریم به خاطر اعراض ما از قرآن کریم است. قرار رفته نمی تونیم، اقتصادت خراب است، زندگیت خراب است، اخلاق خراب است، اجتماع خراب است. چرا؟ یک برنامه سازنده وجود دارد، او را ما عمل نمی کنیم، برنامه مادی را هم نمی مانیم. پس از ما که دیگه بدبخت است؟ در دنیا که خوبی است یک چیز است، دنیای کفری قوانین کفری خود را پذیرفتن، به او تسلیم شدن، بنان باز هم زندگی دنیای خود را خجور کردن. و با جان اوزو انسانی که خدا بگه مسلمان هستم، قانون قرآن هم قبول نکند، قانون مادی هم قبول نکند. در جامعه که قانون نبوده باشه اینجا هیچ چیز هم نیست. بنان ما مشکل مسلمان همیست که چرا زندگی تنگ داریم؟ از قرآن کریم را فنسیته ها پشت سرش انداختیم، فراموشش کردیم که ما قانون داریم، ما به اندازه با قانون هستیم که خواب ما مفت نیست. خواب که یک مسلمان میکنه چقدر با قانون میکنه؟ جان خدا که یک مسلمان میشن چطور با قانون میشه؟ راهی که یک مسلمان روان است چطور با قانون میرود؟ حالا شما فکر بکنید اتو یک قانون داشته باشیم باز الهش بتیم پشت سرش بندازیم. از خاطر خداوند متعالی که مشکلات تکلیف در زندگی دنیا هم برات میدیم، چون در زندگی دنیا که بی قانون باشیم صحف اعمال ما سبک میشود. وقتی که سبک شد چیزی ندارن که به الله پیشکش بکنه، در روز قیامت هم کور بلند میشه. افلم یهدی لهم، آیا هدایت نکرد ایشان را؟ کم اهلکنا قبلهم، به این که چقدر زیاد هلاک کردن پیش از ایشان، من القرون، از قرنها، از مردم، یمشون فی مساکنهم، که میگردن در جاهای خود، این فی ذلک لآیات، هر آن در این دلائل است، لأولی النهی، برای صاحبان خرد، برای صاحبان خرد در این دلائل است که مردم گذشته اصحاب چرا کامیاب بودند، با واسه که پوانتونا را نخوانده بودند، رمه را چرانده بودند، چرا با هدایت بودند؟ بخاطر که با قرآن چنگ زده بودند، به عمل کرده بودند. ولولا کلمتون، و اگر نمی بود سخنی که سبقت می ربک، سابق صادر شد می ربک از پروردگار تو، به تأخیر عذاب، لکان لزامن، هر نمی بود تصادم و اجل مسمن، و اگر نمی بود حکم پروردگار که سابق صادر شده بود، خامخا واقع می شد بر اینها، لوقع علیهم العذاب، واقع می شد بر این مردم عذاب خدا. فصبر علی ما یقولون، صورت خلاص می شود، جنبندی می کند. فصبر علی ما یقولون، پس صبر بکو در برابر آن چی که می گوین، و سبح بحمد ربک، و تسبیح گوی تو ان با ستایش رب خود را، قبل طلوع شمس و قبل غروبها، پیش از نماز صبح و پیش از ای که نماز عصر بیاد. در اینجا پنج وقت نماز هم برمو معرفی می کند. فصبر علی ما یقولون، در مقابل گفته های از اینها شکیبایی بکن. چی رقم شکیبایی میکنی در وجود این نیرو پیدا شد که شکیبایی بکنی؟ و سبح تسبیح بگوی، و سبح به معنی و صلی، نماز بخوان. به حمد ربک، توان با ستایش رب خود، قبل طلوع الشمس، پیش از برآمدن آفتاب که نماز صبح شد، و قبل غروبها، و پیش از غروب آفتاب که نماز عصر شد، و من آناء اللیل، و در بعض ساعتهای شب که نماز خفتن شد، فسبح بخوان، و اطراف النهار، در دو وقت، در دو حدود از روز که نماز مغرب و ظهر شد، لعلک ترضا، تا راضی شوی، لعلک ترضا، تا راضی شوی. معنویت بدن می رود، رحمت خدا را احساس میکنی، بعد از در مقابل دشمن میتونی شکیبایی بکنی. ولا تمدن، و می اندوز عینه که چشمانت را، الی ما متعنا به، بسوی چیزی که بهرمند ساختیم به آن، جماعت های مختلف را، از واج من هم، جماعت های مختلف از ایشان را، سهرت الحیات دنیا، از قسم آرایش زندگی دنیا. این ساز و برگ دنیا است. لنفتی نهم فی تا بیاد مایم ایشان را در آن. وارد قرب بک و روزی پروردگار خیرون بهتر است و ابقا پایدارتر است. پس ارزا در مقابل دسائش دشمن و زرق و برق آرایش دنیای دشمن میخواین مقامت بکنه، نماز بخونن و استقامت بکنن. بنان تنها ما صدر نماز بخونم، باز هم یکان بار مشکل در وجودم پیدا میشد. ما یک محیط را باید داشته باشیم که محیط دینی باشد، محیط اسلامی بوده باشد، که با تکیه یک دیگر خود بتانیم در مقابل دسائش استادگی بکنیم. از خود الله میگه و امر اهلک بالصلات، امر بکن خانواده ات را، امر بکن مؤمنین را به صلات با نماز، واستبر علیها و خود نیز به آن قائم باش، خودت هم نیز به آن قائم باش. رهبرا را میگه قائم باش. زیجت نشد که در دفترها افغانستان مساجد وجود داره، وزیر صاحبا و رئیس صاحبا معاف هستن، اینا هیچ نماز نمیخونن. تو که رهبر هستی تو نماز بخوان، خود با خود دیگرم نماز میخوند. تو که رئیس فامیل هستی نماز بخوان، خود با خود اولادت نماز میخوند. لا نسألک رزقا، کسی بخواه که صاحب روزی چطور میشود، الله میگه ما از تو روزی را نمیخوایم. لا نسألک رزقا، نمیخوایم از تو رزقا، نحن نرزقک، ما روزی برات میدیم، تو نماز را بخوان، روزی از ماست. ولی صاحب چی بکنیم، باز ما را از دفتر میکشد. والعاقبت للتقوى، سرانجام نیک هم برای متقین و پرهیزگاران است. وقالوا لولا یأتینا بآیه من ربک، و مردم میگن چرا نمی آرد پیش ما نشانی را از طرف پروردگارش. اولم تأتیهم، آیا نرسیدت بهشان بینت و دلائل واضح و روشن؟ ما فی صحف الاولا، از کتاب های قبلی، از کتاب های قبلی خود در اختیار دارن، اونو گذشته ها هم دلیل بر قرآن می شود. ولو انا اهلکنا هم، اگر ما حلاف می کردیم ایشان را، بعذاب بعذاب من قبلی، پیش از این، لقالو، البته می گفتن ربنا، ای پروردگار ما، لولا ارسلت الینا رسولا، چرا نفرستادی به سوی ما پیغمبر را، فنتبع آیاتی که تا پیروی می کردیم کتاب تو را، من قبل ان نذل و نخزا، پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم. ارگا خداوند مطال کتاب به سویشان نمفرست، باز این کلمه را میگفت چرا به ما پیامبر را نفرستادی، تا که آیات تو را پیروی میکردیم، شریعت تو را پیروی میکردیم، پیش از این که رسوا و بدبخت میشدیم. آله قرآن هم آمد، کتاب هم آمد، شریعت هم در اختیار قرار گرفت. قلبو کلون متربیسون، بگو هر یک منتظر است، مسلمان و کافر. فتربسو، پس شما هم انتظار بکشید. کلون متربیس، شما منتظر هستین، پروردگارتان هم منتظر است، شما منتظر هستین، قیامت هم منتظر است، شما منتظر هستین، جنت و دوزخ هم منتظر است. فتربسو، پس شما هم انتظار بکشید. فستعلمون، پس زود خواهید دانست، من اصحاب الصراط السویه، که کی صاحبان راه راست، و من اهتدا، و کی هدایت شده است، راه یافت است، کی راه یاب است و کی راه یاب نیست. این را باز انشاءالله چند روز بعد که از زیر خبر برمین معلوم بجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله المولانا العظيم. سوره مباركي انبياء که از جمله سوره های مکی است، دارای 112 آیت، 7 رکوع، در ترتیب مصحف 21 سورت است و در ترتیب نزول 73 سورت است. بعد از سوره مبارکه ابراهیم نازل گردیده. این سوره طوری که از نامش پیداست به نام سوره انبیا مسمی گردیده و فرازهای از زندگی نامه 16 پیامبر بزرگ خداوند متعال برای ما شما بازگو میکند. در این سوره مبارکه بحث‌های مهم روی برنامه‌های انبیا علیهم السلام، علاوه بر ای که رسولان پیامبران دیگر نیز که نامشان صریحاً در قرآن کریم در این سوره برده نشدند، ولی پیرامون آنها سخن آمده است، مانند شخصیت مطهر پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم و حضرت عیسی علیه السلام. چون سوره سوره مکی است، بحثای ویژه آن راجع به اصول اسلام از قبیل توحید، رسالت، مبدا و معاد بحث می شود. در این سوره راجع به وحدت خالق، اینکه جهان به اساس هدف و برنامه پیدا شده، بحث رانده می شود. بحث دیگر سوره مبارکه از پیروزی حق بر باطل، توحید بر شرک سخن می گوید. و در بخش دیگری از سوره مبارکه می بینیم هشدارهای شدیدی را نسبت به مردم غافل و بیخبر از حساب و کتاب آغاز شده، که آخری از این سوره باز هم به عمی مضامین ختم می شود. در این سوره، چون سوره به نام سوره انبیاست، اسمهای 16 پیامبر خدا علیه السلام در اینجا تذکر داده شده، که عبارتن از حضرت موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، نوح علیه السلام، داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام، ذوالکفل علیه السلام، یونس علیه السلام، زکریا علیه السلام و یحیی علیه السلام هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، نزدیک شد برای مردمان حساب ایشان، و هم فی غفلت ماردون، و ایشان در غفلت روگردانند. نزدیک شد برای مردمان حساب آنها، آنها از نزدیکی، ولی آنها از نزدیکی حساب غافلند، و این غفلتشان سبب شده که اعراض از حق بکند. به این عبارت که غفلتشان از حساب این علت شد. معلول همانا اعراض از شریعت خداوند متعال. برای مردمان نزدیک شد. مراد از اقترب للناس حسابهم، جمعی از مفسرین کرام میگه که قیامت کبرا است، و این موضوع است که در قرآن کریم برش نزدیکی خطاب میکند. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرماید که بعثت و انا و ساعت هاتین، ما و قیامت این تو نزدیک پیدا شدیم. بنان اقترب للناس حسابهم، نزدیک شده برای مردمان حساب ایشان، و هم فی غفلتین، و ایشان در غفلت و بیخبری هستند. ماردون، روگردان از ارزش هایی که حساب را برشان تثبیت میکنه و یاد آوریشان میدهد. میبینیم که این سوره به اندازه اثرگذار بود که یکی از صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مشغول بود چیز دیوارای خانه خدا کاغل و به اصلاح جور میکرد. بعد یک صحابی دیگه سرش تیر می شد، برش می گوید که نیکه از مجلس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدی؟ گفت بله آمدم. گفت کدام آیه نو نازل شده؟ گفت بله نازل شده بود. گفت بخوان برام. وقتی که ایره سرش تلاوت می کنه، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت ماردون، جای بجای دستای خدا به اصلاح تکان می دن. که وقتی که قیامت نزدیک شده باشد، ما را چی کار که حالی دیگر پشت کاغل و پشت جور کردن خانه خود مبرم. باید به اعمال خود ملتفت شد، باید به زندگی و آخرتی خود ملتفت شد، نه به این ساز و برگی که ما شروع کردیم. این نکات است که پیامبر علیه السلام ایره در عملی هم بر جنبه عملیش بر صحابه ایره تلقین میداد. به این عنوان که روز پیامبر خدا علیه السلام می رود که یکی از صحابه یک خانه قشنگ خوبی را جور کرده. پیغمبر خدا علیه السلام که او را می بیند بعد از او خفه می شه که نباید چونین مصارف سر مسائل بسیار کوچک دنیوی صورت بگیرد. وقتی که اعراض پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مشاهده به این صحابی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چگونگی اعراض پیامبر خدا علیه السلام از چگونگی ساختن خانه دنیوی برش بازگو می شود، بعد کلنده می گیری خانه خدا بیران می کند. وقتی که بیران می کند دیگر روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اما تو تصادف هم تیر می شود می بینه که خانه خراب شده. بعد برش کس می گه که پرسان می کند چرا خانه خراب شد؟ گفت یا رسول الله وقتی که تو ایره خوش نکردی؟ بنان صاحب خانه گفت که پیامبر خوش نکرد ما چرا خوشش بکنم و ایره بیران کرد. پیغمبر خدا تأیید به اصطلاح تقریریش کرد که باید چنین انسان بوده باشه که کل فکر و همش به طرف دنیا بوده باشد. از این خاطر یک مشکل ما فعلا با او رو برو هستم که ارد و مسائل آخرتی را ما بحث بکنیم، یک تعداد از برادر همیشه میره بر ما بازگو میکند و میگن که اسلام سیاست است و اسلام اقتصاد است و اسلام اجتماع است و اسلام ای است اسلامی است و این بخشا به اندازه زیاد مورد بحث قرار گرفته و قرار داده میشد که یقینا موضوع آخرت، موضوع قبر، موضوع سوال، موضوع ای که پیش الله چطور استفاده میشن این اول کسی نمیگوید و اگر میگم بسیار سطحی سرش تیر میشویم، به اندازه سرزی کم تماس میگیریم که نوعی از موضوعات به اصطلاح ثانوی شده، موضوعات اصلی نشده، حالا که اصل موضوع کامیابی ما شما در آخرت هستن. آن حساب ایشان و هم فی غفلت و ایشان در غفلت هستن، در غفلت هستن، ماردون بعد روگردان هم هستن از ارزشهای که اینها را بیدار کننده برشان است. ما یأتیهم من ذکر نمیاد به ایشان هیچ پند من ربهم از پروردگارشان محدث نو تازه الا استمعوه مگر اینکه مشنوند آن را و هم یلعبون در حالی که آنها مشغول بازی خود هستند. هر پیام نوی که برشان میاد او را به اصطلاح به شکل قبول میکنند مثل که یک شی بازی است، مثل که یک شی ساتیری است. نمیاد به ایشان هیچ ذکر من ذکر پند و یادآوری نصیحتی که من ربهم از جانب پروردگارشان. میبینیم که یک معنای اقترب للناس حسابهم منا قیامت کبرا است. امام قرطبی رحمت الله علیه میگه که مراد از اقترب للناس حسابهم امان مرگشان است. برای هر انسان مرگشان بسیار نزدیک است و اینا نباید غافل بوده باشه نزدیک مرگ ما بعد از 80 سال میاد، چی بسا که انسان هایی هستن که در جوانی از دنیا رحلت میکنن، چه انسان هایی هستند که اصلا خبر نمیشن که بواسطه چی کشته میشن و چطور کشته شده. از این خاطر مرگ از خود نباید فراموش بکنیم و پیامبر خدا علیه السلام هم به این تحریض میکنه که اکثر و هادم اللذات، همیشه شما مرگ زیاد یاد بکنیم، مرگ زیاد یاد بکنیم تا که اهداف را فراموش نکنیم. ارگا مرگ یاد کرده شد بعد از خود به خود اعمال ما اصلاح پیدا میکند. نمیاید به ایشان من ذکرین هیچ پندی از جمعش یاد آوری مرد، از جمعش استادن به حضور خداوند متعال من ربهم از پروردگارشان محدثین نو تازه و جدید. مفسرین کرام در زیر کلمه محدث ذکر میکنن مسئله چگونگی خلقت قرآن کریم را سرزی ارم تفسیر بحث کرده. طبیعی است که عقیده ما شما همیست که قرآن کریم کلام رب العالمین است و کلام صفت ازلی خداوند متعال است، بنان غیر مخلوق است. این عقیده باور ماست. هرچی تلفظ ما است، هرچی نوشتن در سر مصحف است، هرچی انتقال مفاهیم است، طبیعی است که این مخلوق است، حادث است، یعنی پیدا شده. هرچی اصل کلام ازلی رب العالمین که است، او غیر مخلوق است و از جمله صفات ازلی خداوند متعال است. الا استمعوه مگر که مشنوند آن را، پیامی که بیداد کننده است آن را میشنوند و هم یلعبون، در حالی که آنها مشغول سوالهای خود هستند و هم یلعبون، باز مشغول سوالها میشوند، سوالهای ثانوی را مطرح میکنند. مطلب دومی است که هدف از محدثین تبیست که می شود پیام نو بوده باشد. هر پیام نوی بیدار کنندهی که برشان می با او گوش می دهند، بعد از او باز به بازی و ساتری و سوالهای بیمعنای خود شروع می کنند. یا مرادش از محدث همانا بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است، یا هم بیان عقیده توحیدی توسط اهل دین است. لاهیتن قلوبهم، در بازی غرق از دلهایشان، مشغول سوالها است میکند دلهایشان را. لاهیتن قلوبهم، در بازی غرق از دلهایشان و همیشه فکرشان به طرف مسائل مادی است. و اثر نجوا، و پوشیدن راز گفتن را که همانا چی است؟ پوشیده هستند رازهای پنهانی خود را که همان اقرار به حقانیت از دین بود. در ورایشان بارها می گفتن که ببین نام از این محمد چی می مانن؟ ساحر برش می گن. باز می گفتن سحر خو ما دیدیم، در این خواسار سحر دیده نمی شود. بعد می گفتن مجنونش می گیم، دیوانه برش می گیم. باز می گفتن که دیوانه را خون کلی که مشناسد، این آثار خون دیده نمی شود. بعد میگفتن خیلی شاعر برش بگویم، باز میگفتن شیخ خود میرقم میزه. ببینید هر نامه هر توتعه را اول خودشان مطرح میکردن، باز خودشان میگفتن که این صفات خود محمد نیست. خب وقتی که این صفات نیست، باز چرا حقانیتش قبول نمیکنی؟ از این خاطر و اثر رو نجوا، پوشیدن راز گفتن را که در بین خودشان میگفتن که آنچه که ما میگفتیم یکی هم بر محمد صلی الله علیه و سلم و به قرآن صدق نمی کند. وقتی که کتاب آدم مطالعه بکند، بعد میفهمد که نام از کتاب چی میمونی؟ تاریخ میمونی؟ دیجا خود مسائل تاریخی هست، کلش تاریخ نیست. اگر بگویی که کتاب فلسفه است، در اینجا میبینی کجایش فلسفه است، ولی نکاتی از فلسفه وجود دارد. وقتی که در اینجا بگویی کتاب اخلاق است، و اخلاق هم تو منظم کلش در اینجا نیستن، بشار غیر مستقیم برش میدهد. هر آنچه که تو در علوم ضرورت داشته باشی، قرآن کریم بخش از او رو برد بیان میکنه، ولی نامی از او علم سرزی گذاشته نمیتونی. نامی نمو علم ایتو گفته نمی قرآن کتاب تاریخ هسته، ایتو گفته نمیتونی قرآن کتاب عقیده هسته، ایتو گفته نمی قرآن کتاب صرف برنامه زندگی هسته. قرآن یک هر چیزی که تو بگی در این از والد کلش نیست، با وقتی که بزرگترین ارزش‌ها را برد می دهد. وقتی که موضوع این رقم می شود که ار آن چیزی که ما ضرورت داریم در این وجود داشته باشد، اقرار به تنهایی سرشان می کند که کتاب برحق است، ولی در ورایش دشمنی بایی می کند. الذین ظلموا، آنانی که ستم کردند، یعنی فهمیدند ولی اقرار نکردند. هل هذا الا بشر مثلكم، با چی میگن؟ آنانی که ظلم کردند که خود باز میگن که هل هذا، نیست این شخص الا بشر مثلكم، مگر یک بشر مانند شما. یک بشر مانند شماست. وقتی که بشر با مانند شماست، ما مکلفیت نداریم که از این پیروی بکنیم. و یا وقتی که بشر هم مانند ماست، پس سر مسائل بشریش فکر میکنیم، آیا پیسه دارد؟ پس پیسه که نداره یا قبول نمیکنیم. آیا بسیار مسائلی که بر منفعت ماست او را میکنن؟ نه نمیکنن. وقتی که نمیکنن، ما هم سرش باور نداریم. افتعتون السحر، پس چرا رو می آورن در سحر او؟ و انتم تبصرون، و حالا که شما میبینید. اگر موضوع افتعتون السحر، پس چرا رو می آورید در سحر او؟ وقتی که سحر بوده چرا خیر رو می آورید و چرا ایرو دنبال میکنه؟ خب بگذارن یک شیعه هست که اقا ساحرهای دیگری وجود داشتن، خب ایرم میگذاشتن دیگر. چرا علیه از اقا توتعی بزرگ شروع کردین؟ چرا مال از سرشان مصرف میکنین؟ چرا قدم به کشتنش میکنین؟ اگر امق موضوع است، خب ساحرها بسیار زیاد وجود داشت. پس از این موضوع که این موضوع از سحر نیست، بلکه موضوع از تغییر است. و انتم تبصرون، حالا که شما میبینید. قال، گفت پیغمبر، ربی علم القول، پروردگار خوب میداند هر سخن را، پروردگارم خوب می داند هر سخن را فی السماء والارض در آسمان ها و زمین که باشد. در آسمان ها و زمین که باشد کسی سخن بگد الله او را خوب می داند. و هو السمیع العلیم و او نیک شنوا و داناست. نیک شنوا و داناست که چی در مقابل دین می گوید، چی در مقابل قرآن و شریعت و چی در مقابل پیامبرش می گوید. آن را گذاشته میگن بل قال اضغاف احلامه، آلی تغییر میخورد. ببینی یک دفعه گفت که ای سحر است، آلی اصحه تغییر کن که ای توجه هم کار نکرد، آلی یک وسیله نو را پیدا میکند. بل قال و بلکه گفتم اضغاف احلامه، خوابهای پرایشانی است. خوابهای میگوید که انسان گیچ میکند. اصحه پیامبر شب که خواب میکند صبح که میخواد یک شعر را میگه بعد از گلدارما میگوید. بل افتراه و باز دیگه چی میگن؟ نه بلکه دروغ بسته است آن را با خدا. یکیش خود گفت که اصلا خوابهای پریشان را میبیند، دیگهش گفت نه نه بلکه دروغ را بسته است بر خداوند متعال. دیگه گفت بل هو شاعر، بلکه شاعر است، اصلا از خود شعر جور میکند. علام فلیعتینا بی آیتین، پس بیارد نزد ما فلیعتینا بی آیتین. باز یک تعداد دیگهش میگفت که اگر شعر است بلاد شرش بگذارش، اگر افترا کرده است، اگر خوابای پرایشان میبیند این را چی میکنیم؟ گپ سرزی بزنی که فلیعتینا بی آیتین، پس بیارد نزد ما نشانه ای کما ارسل الاولون، طوری که فرستاده شدن و این نشانی ها پیامبران گذاشته، پیامبران گذاشته که تو نشانی ها را آوردن که هم بر ما بیارن. ما از تاریخ پیامبران گذاشته خبر میشیم که حضرت عیسی مرده ها را زنده میکرد، کورا با اصلاح بینا میکرد، ای خون پیغمبر سی کارا بکند. دیگه پیغمبر را میبینیم که از چی بر ما طلا جور بکند، ای کار خو کرده میتونه، ای سنگ های مرکم مکرمه را از ما دور بکند و ای خاک ریگیش برای خاک یک بسیار خوبیش تبدیل بکند، اینه که کار خوب بکند تا که ما سرش ایمان بیاریم. این مطالب یک تعداد دیگه شان عرض کردن. طبیست که وقتی که این سوال ها زیاد شدن و با چنین توطئه ها را یکی به دیگری انتقال دادن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حسب فطرت انسانی خفه می شد که ما بر اینا چی می خواهیم ولی بدبخت ها چی می کند. الله برشان تسلی می دهد که ما آمنت قبلهم من قریت اهلت ماها، ایمان نیاورد پیش از ایشان کدام قریه کدام شهر، اهلکناها که هلاک ساختیم آن را، که هلاک ساختیم آن را. تو نمیدونی ببینی که قریه‌ای که ایمان آورده باشد اونا را هلاک کرده باشیم، بلکه هر قریه‌ای که هلاک شده به سبب عدم ایمانشان و عدم تصدیق به رسالت پیامبران خدا هستند. افا هم یؤمنون، آیا اکنون ایشان ایمان می آورند؟ علی ایوشتار را برمیده که وقتی که اینا هم عذاب ما را ببینند باز از باز ایمان می آورند. وقت نه ای رسول خدا، ای گفایی که ای بر تو میدونی که ای کارا بر ما بکنه، ای کارا بکنه، ای به خاطر از این نیست که در حقانیت تو شک داشته باشد، بلکه هدف ایست که اصل خود را ساتری میکنن، خود را بازی میدن و در اقفال قرار میدهن. بناءً و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، نفرستادیم پیش از تو الا رجالا مگر مردانی، مگر قهرمانان را رای کرده بودیم پیش، نوحی الیهم وحی کرده بودیم به سوی ایشان. فسالو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، پس بپرسید از اهل ذکر اگر شما چیزی را نمیدانید. ما پیش از تو هم پیامبران را فرستاده بودیم. این سوال است برای جواب است بر سوال مشرکین که اونا گفته بودن که این پیامبر در ما نشانی را بیارد، یا به عباره دیگر یک ادادی گفتن که ای جای ما بسیار خوب است، بنان از حیث قداست و عظمت پیامبری که اینجا مبعوث میشد باید ملائکه باشد، از آسمان پایین شود. الله برشان جواب میگه چی رقم نی، این رقم فکر نکن، نفرستادیم پیش از تو الا رجالا مگر مردان را، نوح الیهم وحی کردیم الیهم به سوی ایشان. فسالو اهل ذکر، پس بپرسید اهل ذکر را، بپرسید اهل ذکر را، کسایی که با دین سر و کار باشند، کسایی که رابطهشان با وحی الهی بودن و به او ایمان آورده بودن و در رابطه با مکتب الهی اونا معرفت دارن، از اونا بپرسین که طبیعی مرادش اهل کتاب است. یک بار از اونا بپرسین و صفات پیامبران را جستجو بکنید. این کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید. و ما جعلناه ما نساختیم ایشان را جسدن جسد لا یأکلون طعام که نخورن نان را. ما یکی از پیامبران گذشته خود ایتو یک کسی رو نرایی نسردیم که یک جسد محض بوده باشد. لا یأکلون طعام نخورن نان را و ما کان خالدی و نبودن همیشه باشندگان. هر پیامبر گذشته هم که آمده انسان بود نان میخورد. دو باز وقتش که تیر شده او رحلت کرد از دنیا. ثم صدقنا هم الوعد سپس راست گردانیدیم ایشان را الوعد وعده را فانجیناهم پس نجات دادیم پیامبران را و من نشاء و کسی را که خواستیم که عبارت از اهل ایمان است و اهلکنا المصرفین و هلاک کردیم از تجاوزکاران را هلاک و برباد کردیم تجاوزکاران را که هما عدم ایمان والا هستند. ای پیامبرا که گذشته که ام مردها بودند نان می‌خوردند و بالاخره از دنیا رحلت کردند. بنان یک پیام این میده که تو هم مرد هستی، تو هم پیامت را باید بگویی و تو هم از دنیا رحلت میکنی، تو همی جمعیشه نمیباشی. نکته دومی که ثم صدقناهم الوعد سپس راست گردانیدیم ایشان را الوعد وعده را. او وعده چی بود؟ که نحن ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا. این وعده خداوند متعال بود در حق همه به انبیاء علیهم السلام تحقق پیدا کرده. یا نکته ای بود که ثم صدقناهم الوعد وعده مراد چی؟ که هر پیامبر که دعا بکنه الله دعایش قبول میکنه. هر پیامبری که دعا کرده اگر با امتش دعای بد بکنه خامه ها قبول می شد که بعد نشانی های از دعا را بر ما شما ذکر می کند. فانجینا هم پس نجاتشان دادیم، پیامبران را نجات دادیم و من نشاء و آنانی که ایمان آوردن با پیامبرشان و اهلکن المصرفین و اهلاک کردیم از تجاوزکاران را. لقد انزلنا الیکم کتابا هر انا نازل کردیم به سوی شما کتابا کتابی فیه ذکرکم که در آن پند شماست. فیه ذکرکم در آن وسیله بیداری شماست. ما برای شما کتاب را نازل کردیم که او کتاب بیدار کننده است. فیه ذکرکم وسیله تشخیص شما از حق و باطل است، وسیله بیداری دانسته. افلا تعقلون آیا نمیدانید؟ یقین علی فکر بکنید که قرآن چقدر بیدار کننده بود. او عرب جاهل را، او عربی که دیروز با چی بدبختی ها دچار بود با واسطه از این ذکر حکیم الله جل جلاله سردمدارای دنیا قرارشان داد. کسای از اونها جور کرد که امروز نمیدانیم که به این عناوین امروزنگه او را مقایسه بکنیم. نامش پروفسور میمانی؟ نامش به اصلاح چی میمانی؟ میدانیم حضرت عمر کسی بگه یکی پروفسور است؟ صدها هزار پروفسور یک طرف شد نمیتونه که با او مقایسه شود. نمیتونه با او مقایسهش بکنه. میتونه بگویم نابغه است، هزارها نابغه یک طرف شد، میتونه با پای از او برسد؟ ولی الله از این کتاب این تو چیز برشان ساخت. فیه ذکرکم وسیله بیداری شما است. این کتاب برتان نازل کردیم بنان که تی چی دشمنی را شروع کردیم. ولی ببینیم، ولی هم ببینیم دو کار در دنیا اینی گپ است. قرآن و مسلمان میگه که حکومت در دنیا از آن ماست، اقتدار ما باید داشته باشم زیرا برنامه بیدار کننده دارم. ای جنجالا سر دیگه پای دیگر نه، سری که علی افرادگری است و چی است. برنامه سر دیست که اسلام میگه ما باید قائد باشم و کافرها میگه در رأسش آمریکا میگه ما قائد باید باشم. گفت در این مقیقه است دنیا یک حکومت میخواید داشته باشد، یک سردمدار داشته باشد. مسلمان تسلیم به کفر نمی شود، مسلمان سر نمی گذارد برای غیر خدا و میگه که نه، تو باید تسلیم شوی و انسان ها باید برنامه خدا را بپذیرند. اگر این قرآن را عملی بکنیم فیه ذکرکم در این وسیله بیداری تان است، وسیله تشخیص تان است و میتونی یقینا که حکومت بکنین. افلا تعقلون آیا نبینانید؟ و کم قسمنا من قریتین و چه بسا در هم شکستیم من قریتین از شهرها، چه بسا از شهرهای تاقی و بدبخت را از هم شکستاندیم. به شکستان از کمر اتو شکستان نمیشانه. کانت ظالمتن که بودن ستمگار و انشعنا بعدها و آفریدیم بعد از حلاکت ایشان قوما آخرین گروه دیگری را. چه بحث است از مردم را شکستاندیم. در اینجا قرآن نمیگه که مراد از شکستاندن کی است، تنها کافر بوده باشه. مسلمانم که به این برنامه بیدار کننده زندگی نکند، او را هم الله مشکناند، او را هم الله مشکناند. از خاطر شکست امروز مسلمان ها به خاطر چیست که وسیله تشخیص حق از باطل که قرآن است، این بسیار بیچاره شده و کنار گذاشته شده. پیامبر علیه السلام هم در رابطه به این چیز زیبا می فرماید، حضرت عمر رضی الله عنه خواست که به مکه مکرمه تشریف ببرد. در نزدیکی حوالی مکه که رسید، والی مکه مکرمه به طرف مدینه می آمد. پیش روش برد گفت که خوش آمدی. باز گفت که کجا میری؟ گفت سب پیش تو می آمدم در مدینه منوره. گفت قیدر مکه کی را گذاشتی؟ گفت ابن ابزا را گذاشتیم. حضرت عمر میگه من ابن ابزا؟ ابن ابزا کی است؟ گفت که مولا من موالینا، یکی از غلامای ماست. حضرت عمر برش گفت که در این مکه مرد آزاد نبود که تو رفت یک غلام والی به اصلاح ساختی و جانشین خود مقررش کردی. والی مکه میگه که امیر المؤمنین عالم به کتاب خدا بود، از این خاطر والیش کردن. حضرت عمر میگه که بلا سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بله از پیامبر خدا علیه السلام شنیده بودم که فرمود این به هذا الكتاب یرفع و اقواما و یضع به آخرین. ما شنیدیم از پیامبر که فرمود به این کتاب چی بسا از انسانها را عزت میتونم و چی بسا از انسانها را به اعراض از این کتاب ذلیلش میکنم. از خاطر قرآن جمعه و کم قسمنا من قریت کانت ظالمتا و انشأنا بعدها قوما آخرین. چه بسا مردم را در هم شکستیم، چه بسا شهرها را در هم شکستیم، در حالی که ستمگار بودن، ستمگار به این بودن این پیام را ترک کردن، از خود نظام جور کرده رفتن. و انشأنا بعدها قوما آخرین، بعد از آفریدیم گروهی دیگر را آفریدیم. فلما احسوا بأسنا، پس چون حس کردن عذاب ما را، اذا هم منها یرکدون، ناگهان ایشان از آنجا فرار میکردن. وقتی که احساس کردن عذاب ما را، این مردم یک بار به فرار دست زدن و میگرفتن. لا ترکدو، فرار نکنید، ورجعوا الی ما اترفتم فیه، و برگردید به سوی جایی که آسودگی داده شد شما را در آن، و مساکنکم لعلکم تسالون، و خانه های خود شاید که پرسیده شوید، لعلکم تسالون شاید که پرسیده شوید. لا ترکدو قائل یا ملائکه خدا هستند و یا هم رسولان هستند. ببینید که رفت به معنای دویدن با سرعت است و هم به معنای دواندن مرکب هم آمده، گاهی هم به معنای کوبیدن پای به زمین است. ارکد به رجلی که هذا مختصر، بزن به پای. در اینجا هم فرد و عذاب ما را احساس کردن و فهمیدن، ناگهان فرار میکردن، میدویدن. ملائکه برش میگوید یا پیامبران خدا برش میگوید یا زمائر خفته دیروزشان که خواب کرده بود، او برشان میگه که لا ترکدو، فرار نکنید، و رجوع الی ما اترفتم فیه، و برگرد به سوی جایی که آسودگی داده شد شما را در آن. آسودگی داده شد شما را در آن، در روی یک بار برگردین، چی معامله با کتاب خدا کردین، چی معامله با پیامبر خدا و با اهدافتان کردین، و مساکنکم، و با خانه های بلند منزلتان برگردین، امون جایتان است، و مساکنکم، و خانه های خود، لعلکم تسالون، شاید که شما پرسیده شوید، به خانه هایتان هم برگردین، شاید پرسیده شده، مساکنکم لعلکم تسالون. قالوا یا ویلنا، گفتن افسوس ما را، یا ویلنا انا کنا ظالمین، هر آن ما گناهکارانیم. بعد از باشین عذاب خدا که می باز میگه افسوس به حال ما سه، ما خو گناهکار هستیم، بدبخت هستیم. این عنوان توبیخی بود، عنوان سرزنشی بود که الله برشان گفت. این به این عنوان نبود که اینا را وقت باز می دهد، بعد عذاب خدا که آمد اینها را می گیرد. فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین، پس همیشه دوام داشت همین فریادشان دوام داشت، حتی جعلناهم تا وقتی که ساختیم ایشان را حسیدن خامدین، مانند کشت دراو شده. خامدین بل همانند کشت دراو شده، مانند آتش خاموش. دو نکته قرآن میدهد. ساختم جعلناهم ساختم نشان دار حسیدن کشت، کشتی که دراو شده باشد. خامدین باز آتشی که خاموش باشد. آتش یگان با زبانه خود میکشد، باز از با ببینی که هیچ گفی هم ندارد. اینا همه میرخن به زمین افتادن و خاموش شدن. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ببینین که نیافریدیم آسمان و زمین را و آنچه که در میان آسمان و زمین است لاعبین، بازیکنان، لاعبین بی هدف. این بی هدف پیدا نکردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگر میخواستیم که بسازیم بر خود یک سرگرمی را، لاتخذناه. هر آن تهیه میکردیم ملتنا مطابق با محال خود ما. الله میگه که ارد آگه ما عظم الله، اگر خدا هم سرگرمی و ساتیری را کار داشت، پس به اساس بزرگی خدا را ببینین اما تو یک سرگرمی را بر خود میساخت. نه به یه انوان که شما فکر میکنین که سرگرمی های یک روزه و دو روزه ولی یک دقیقه لحظه میگنیم باز ایلایشان میکنیم. لو اردنا ان نتخذ لهوان، اگر میخواستیم بسازیم لهوان بازیچه و سرگرمی را، لاتخذنا و هر انه تهیه میکردیم آن را ملدون، از نزد خود از نزد ما را تهیه میکردیم و او ضرورت به اینه بود که باز از شما بپوشانمش، ضرورت به اینه بود. اینا کننا فاعلین، اگر می بودیم کننده چنین کاری، چنین کاری اگر ما می کردیم، این کننا فاعلین، اگر می بودیم کننده چنین کاری، ولی این رقم نیست. لاتخذناهم لدنا، مطابق با احوال خود می ساختیم سرگرمی را. این کننا فاعلین، اگر می بودیم کننده چنین عملی، ولی چنین نیست. ما پیامبران را که میفرستیم در حقیقت این مذاق نیست، اینا ترسانندگان راستین هستند. بل نقذف بالحق، چون نیست که ما شی را بیهوده پیدا بکنیم. بل نقذف بالحق، بلکه می اندازیم حق را علی الباطل بر باطل. فیدمقه، پس مشکند سر او را، فیدا هو زاهق، پس ناگهان هلاک میشود و از بین می رود. چون این نیست که ما این دنیا را و این کائنات را پوچ آفریده باشیم و به هدف آفریده باشیم، بلکه پیدایش کردیم تا که حق را از باطل جدا بکنیم و به حق چنان سلطه ای بدیم که غالب شود بر باطل و سر باطل را بشکناند. ببینید که بل نقذفو، جمله نقذفو از ماده قذف و معنای پرتاب کردن، مخصوصا پرتاب کردن از راه دور است. در این که پرتاب کردن از فاصله دور شتاب و سرعت بیشتر دارد، این تعبیر را قرآن کریم در اینجا جای داده که بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکه ما می پرتاب میکنیم حق را بر باطل که یک جای تقابل پیدا کرده. وقتی که بسیار با سرعت سر پیدا میشه، فدمغه، پس مشکنان سر او را، فیضا هو ظاهر. وقتی که سر شکست، باز دیگه چیزی از او باقی نمیمانه، از بین میرود. ببین یدمغو به معنای گفته راغب، شکستن جمجمه و مغز سر است که حساس ترین نقطه بدن محسوب می شود و تعبیر رساست برای غالب شدن لشکر حق بر باطل. ازا نشان می دهد که حتی در آنجایی که انتظار هم نمی رود، باز هم حق بر باطل پیروز می شود. و این برنامه که ما انجام دادیم، کلمه زاهق را استعمال می کنه که اتو به کلی نابودشان میکنه، به کلی نابودشان میکنه. و یدمغه فعل مضارع است. مستقیم.com تقدیم میکند. این دلیل بر استمرار میشود که این باطل نیست که یک دفعه پیدا شد که از بین برد، بعد از این همون تاریخی گذشته ها بود و اصلاح پیامبر خدا علیه السلام باطل را ختم کرد. نه، پسان باز باطل دیگه پیدا میشود. یک باطل دیگه پیدا شد به نام سوسیالیسم، پیدا شد، قوت گرفت، جان گرفت، به اندازه جان گرفت که مسلمان ها امام کتاب های که دار نوشته کردن سوسیالیسم اسلامی، او را تأویل کردن. سید الله حق را آورد و بر جمجمه از این باطل چنان کوبیدش که دیگه به گورستان تاریخ سپردش، رفت پشت کارش. آیا یک باطل دیگه پیدا شده. این باطل را هم انشاءالله الله به نفر قصرش چنان میکوبد که این هم گم میدر گم میشد. یک تعداد دروغین ها باز به ایجام جور کردن که دموکراسی اسلامی، این دموکراسی اسلامی مانند سوسیالیسم اسلامی، این هم انشاءالله به گودال تاریخ میرود. و قرآن کریم میگه که فید مغوهو دستر قصرش همش کنند برش دیگه از بین میرود. ولکم الویل و شما را بربادی است، مما تصفون، از آن چی که بیان میکنه در مقابل حق، از آن بیاناتی که در مقابل حق میکنین بربادی برای شماست. و لهو من فی السماوات و الارض، مر الله را ملکت آسمان ها و زمین، الله را ملکت آسمان ها و زمین است. در این ملکت در خانه خود قانون کی میچرد؟ قانون تو میچرد. خانه از ماست، قانون ما میچرد. کسایی که در این خانه میاد به طور مهمان از کی باید پیروی بکند؟ صاحب خانه باید پیروی بکند. آسمان و زمین از خدا هست. کسی که در آسمان زمین خدا سکونت میکند فرمان خدا را بپذیرد، نه فرمانهای خودش را. زیرا ولهو من فی السماوات و الارض، مر الله را ملکیت آسمان ها و زمین، و من عنده لا یستکبرون عن عبادته. هر کسی بگوید که ولی صف ما خو یک کمک مخلوق و خدا هستیم، انسان هستیم، ولی شما میفهمی یک توطیه بزرگ روان تمام روز بر ما انسانیت تعریف میکنن، انسان و انسان و انسان. از جمله شمی مولانا روم رحمت الله علیه سال هم که بنام سال از اون مستمع کرد، بخاطری که در شعر ایزی سر مسئله انسان بسیار بحث است. از این خاطر نه که از شخصیت مولانا چی بکنم، بلکه یک توطیه باز علیه مسلمان ها، علیه مسلمان ها که امو احساسات بزرگ عقیدویشان را از بین ببره و آنها را وادار بی بکنه که هر کسی که سر دو پا می رفت و چشم دو جان چشم داشت، دو گوش داشت، دو دست داشت، فقط او را احترام بکن، پشت عقیده مقیده نرو، پلورالیزم را قبول بکن در تمام جوانب حیات. بنان اتو نیست، از تو کده کسی دیگری هم پیش خدا هست که بسیار به الله مقرب هستن. اونا مخالفت خدا را نکرد، وقتی که او نکرد تو چی کار هستی که مخالفت میکنی؟ الله میگه که و من عنده لا یستکبرون عن عبادتی، و آنانی که نزد اویم سرکشی نمیکنن از پرستش الله، از پرستش الله سرکشی نمیکنن. ولا یستسحرون، ولا یستحسرون، و مانده هم نمیشون. ببین در نظام مادی هر قدر بنده به مولایش نزدیک میشود به امو اندازه رابطش به اصطلاح ضعیف میشود، به اصطلاح ادب از بین میرود. هر قدر که در نظام مادی با کسی شما زیاد بشینید امو سیستم ادبی کم شده میرود. خب پیش الله سرچشمه است. هر قدر که انسان به الله نزدیک می شود، یک مخلوق به الله نزدیک می شود، به اما اندازه خشوع و عاجزی و ماندگی کمتر می شود. الله اینه که لا یستکبرون عن عبادتی، سرکشی نمیگه از عبادت خدا، و لا یستحسرون، و مانده هم نمی شود. ببینید که حسر به معنای کشودن چیزی پوشیده است، بعد به معنای ضعف و خستگی به کار می رود. چون انسان در مواردی که حالات خود یگان بار که خسته می شود امو شای را بایستا اعلام می کند، ترک می کند. خب ملائکه خدا به الله که نزدیک هستند عبادت خدا را ترک نمی کنند، بلکه همیشه با الله هستند. یسبحون لیل و النهار لا یفترون، تسبیح الله را شب و روز می گویند و سستی هم نمی کنند. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون ينشرون ام اتخذوا آية گرفتن آلهة معبودان را من الارض از اجزای زمین. این مردم رفتن معبودان را از اجزای زمین گرفت که زمین را خدا بر تو پیدا کرد که ایره جور بکن، آبادیش بکن، دی استفاده بکن. هم ينشرون که ایشان دوباره زنده کند آن را، از زمین چیزی را گرفتن که ایشان را دوباره زنده کنند یا برگردانند. اگر چنین گفتی می بود که در این کائنات کسی دیگری این توان زنده کردن را می داشت و عزت دادن را می داشت، طبیعی است که این نظام باز به جای خود نمی ماند، این نظام از بین می رفت. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر می بود فیه ما در این آسمان و در این کائنات و زمین زمین و آسمان آلهتون معبودان الا الله سوای خدا لفسدتا، هر دو تباه می شدن، هر دو خدا از بین می رفتن. این را میگه برهان تمانا. و این برهان تمانه که بودن ارضیشان در حقیقت نبودن ارضیشان است، هیچ امکان ندارد. اگر دو خدا می بود چند گفتن، این دو خدا اگر شود یا باید یک شای را که یکیش پیدا می کند دیگهش هم باید حتما بپذیرد. پس این یک شایی که در اینجا اختلاف اصلی نده در حقیقت یکی است، پس تو غلط کردی، تو غلط کردی که دویش میگی، که در هیچ جنبه از جنبه ها و در هیچ تقسیم از تقسیم ها در هیچ نوع تفاوتی در شای وجود نداشته باشه، پس دو نیست، دو نیست. اگر دو را اقرار میکنی که دو حتما در چیز تغییر وجود دارد، اگر اندکترین تغییر بیاید پس گفت یکیش قبول میشود، گفت دیگهش باز قبول نمیشود. او که قبول میشود تبوس خیلی او خداست، او دیگهش که ضعیف است او خدا شده نمیتوند. اگر اردویش خیلی شود با هم میجنگن، اردویش خراب میشود، اردویش خراب میشود. و اگر تو بگوین که اردویش یک کس سوم نظام برش جرم میکند، اردویش به اصلا آشتی میدهد، پس از این معلوم میشه که دو خدا نیست، با سه دانه میشود. او سه دانه را که باز نشان میتوند، باز از اون زیادتر شد که چهارم باید پیدا شد که او سوم را نشان بدهد. پس تعدد الهه در تمام روز ما حساب بکنه. الله میگه که آیا گرفتن معبودان را از زمین که ایشان را دوباره برانگیزد؟ چنین نیست، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، ارگامی بود معبودان غیر از الله لفسدتا، تباهش می شدن. فسبحان الله پاکیز خدا را، فسبحان الله پاکیز اللهی که او معبود برحق است، رب العرش که مالک عرش، اما یصفون از آنچه که بیان می کنن که مالک عرش است، او منزه و پاک است از آنچه که اینها شریک الله مقرر می کنن و به الله نسبتش می دهد. شما فکر بکنین، یقینا که شرک بزرگترین جهل است. ای عظمت کائنات ببین، بعد از این بطاق جور بکن بسیار کوچک، او را دیگه در سر انوریت بگذار، میگه ای خداست. ای را میفهمی که در کدام فابریکه جور شده، خودت میری به پیسه او را میخری، خودت به پیسه او را میخری، باز او را میار این خدا شد. ولی کمک عقل بوده باشد که چی رقم خداست که من این را خریدم، تو این را خریدی، این چی رقم خداست که اینه قد کوچک یکان بار نفته یکان بار چپه میشه، از خود دفاع کرده نمیتاند. الله جل جلوه یقینه که چونین انسان را که اما تا عذاب شدید برش میده لایقش هست. الله کسی زیاد چی میکنه؟ این چی میکند؟ لا یسألو عما یفعلو و هم یسألون، لا یسألو عما یفعلو، پرسیده نمیشود از آنچه که میکند، و هم یسألون و ازشان بازخواست میشود. اتضاد عظیمی است که منزه است از اینکه شریک داشته باشد. هر کاری که او بکند کسی از او پرسان کرده نمیتوند. خب کسایی که دیگه کار میکنند زیرا در خانه خدا کار میکنند، در ملکت خدا کار میکنند، الله پرسانش میکند، پرسانش میکند. ما در خانه خود حق داریم سوال بکنیم، الله همی سوال میکند. امی تخدو آیا گرفتن من دونه بجز الله آلهتا معبودان، با وصفی توضیح باتم بغیر خدا آلهه را گرفتن، قلهاتو برهانکم، پس بیارید دلیلتان دا، دلیلتان دا بیارین، دلیل بر خدای ساختگی چی است؟ در کجا مشکل داری که الله اون مشکل تا حل نکرده و کدام کسی دیگری اون مشکل حل میکنه؟ بعد از این درست شد. اگر کدام کاری که خدا نتانه و کدام کسی دیگری این کار را بتانه و شما او را پرستش بکنی کار خوبی است. اما تو اعتقاد داری نگه، نه این رقم اعتقاد نداریم. پس وقتی که این اعتقاد نشد از این معلومه که کل کارا را خدا میکنه. پس این بت‌ها چی شد؟ قل هاتوا برهانکم، از نظر عقلتان دلیل بیارین و از نظر نقل دلیل بیارین، حالا که ارزش وجود ندارد. هذا ذکر من معی، این از یاد آنانی که با منند، و ذکر من قبلی و یاد آنانی که پیش از من است. آنانی که پیش از من دیر شده اونا هم یاداشت زمید که بغیر خدا خدای وجود ندارد و آنانی که با ما هستن اینا هم یاداشت زمید که غیر الله دیگه خدای وجود ندارد. بل اکثرهم لا یعلمون، بل اکثرشان نمیدانند الحق حق را، فهم ماردون، فیضشان رو گردانند. اکثر مردم حق را نمیدانند، وقتی که نمیدانند از حق اعراض میکنند، از حق اعراض میکنند. معنا گفت چی شد که شرک جهل است؟ شرک جهل است. بنان دوای جهل چی است؟ علم است. اگر میخواستن که جهل و شرک ختم شد، علم بدن. علم را بدن، الله این بدبختی ها را ختم میکند. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. و نفرستان پیش از تو هیچ پیامبر را مگر اینکه وحی کردن به سوی او به این عنوان که انه لا اله الا انا کنیس معبود بر حق غیر من فاعبدونی، پس خاص مرا پرستش بکنید، تنها مرا پرستش بکنید. بعد سلسله از صفات ملائکه را برای ما شما بیان میکند. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، گفتن که ذات رحمان و مهربان فرزند را گرفته. سبحانه الله، منزه است از اینکه فرزند داشته باشه. بس که پرسان می که فرزند را کی هستن؟ وی ملائکه خدا دخترای خدا نیست؟ الله میگه بل عباد مکرمون، بلکه بندگان بسیار معزز و گرامی پیش الله. شش صفت ملائکه را الله در اینجا بیان میکند. یکی شاید که بل عباد مکرمون، آنها بندگان خدا هستند. بل عباد بندگانی هستند که شایسته و گرامی هستند، مکرمون. سومیشی که آنها بندگان هستند که همیشه به الله جل جلو تابع هستند. لا یسبقونه بالقول، پیش دستی نمی کنند به هیچ سخن. و هم به امره یعملون، و ایشان به حکم او کار میکنند. ایش نه پیشرسی نمیکند، پیشرسی نمیکند، تابع فرمان خداوند متعال هستند، گریزگاه نیستند. چارمی که آنها آنقدر مؤدب و سر به فرمان هستند که لایق بخونه بالقول، سبقت در سخن هم نمیکند. از نظر عمل آنها صرف فرمان او را قبول میکند. و هم به امره یعملون. وقتی که این صفات رو ببینید که سبقت اینها نمی کنند، به حکم خدا اینها تابع هستند، بنابراین چی گونه باز این را نسبت میدی که خبرم نداری که این فرزندای خدا شد؟ در چی باز در افغانستان ما باز یک نام دیگر برشنه، این نازولی است. یک نام برای اولیای خدا نازولی کلمه را میتا به این عنوان که این دیگه در خلقت خدا شریک هستند. اعظم الله، در آفرینش و تدبیر خدا شریک هستن و میتونه هر کاری که بخواین امیر رقم باز میکند. باز این دوستا اولیای خدا رو با یک تعبیر دیگه میده که از پیش پرسان بکنی که چرا این رقم از والا صاحب زولانه هستن، زنجیر هستن، اگر نی کی میماندن این کافرها را وقت تبا بربادشان میکرد. باز از یک طرف دوستی رو بر اونها اثبات میکنه، از طرف دیگر اونها رو توهین میکنه به اینکه خداوند نمازار دوستای خدا رو چی کردن؟ زولانه در دست و پایشان برشان داخته. اعظم الله منها. یعلم ما بین ایدیهم، میدان آنچه که پیش روی ایشان است و ما خلفم آنچه که پشت سر ایشان است. ولا یشفعون، و شفاعت نمی کنند الا لمن ارتضا، مگر برای کسی که خدا از او راضی باشد. و هم من خشیته مشفقون، و ایشان از هیبت او ترسان هستند، از هیبت الله ترسانند. و من یقل منهم، و هر که بگوید از ایشان، عظیم مقرب بندگان خدا، اینی الهان، که ما معبود هستم. هر یکی از بندگان مقرب خدا، از ملائکه و پیغمبرها و اولیاء الله بگوید که اینی اله من دونه، ما معبود هستم بغیر از الله، فذالک نجزیه جهنم، پس او را جزا می دهیم به دوزخ، او را جزا می دهیم دوزخ. کذالک نجزی ظالمین، همین طور بدله می دهیم ستمگران را، امیر هم ستمگر را بدله می دهیم. از این خاطر است که پیامبر ما علیه السلام یکی از روزها کسی برشمه که ای رسول خدا، اگر تو رسول خدا هستی این می درخت بود که یک یک گواهی برای تو بدهد، بعد از او ایمان میارم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به درخت کشت گواهی بده، درخت گواهی داد. بعد از این نفر یه عرابی آمد پیش پای پیامبر خدا علیه السلام، خدا انداخ گفت که من بر تو سجده میکنم. پیامبر برش گفت که نه، بر مخلوق کسی سجده نمیکند، سجده را با الله بکنین. آمدن و پیام ما همیست که سجده را به خدا مختص بکنین، نه که سجده را به غیر خدا شروع بکنین. هدف این می نکته است. اگر یکی از بندگان خدا برای مردم بود که برای ما سجده بکنین، فذلک نجزیه جهنم، به می گرشن دوزخ جایش می گرزنیم. کذالک نجزی الظالمین، چنین بدله می دهیم ستمگاران را. خداوند متعال اعمال آن روز و دیروز را می داند. یک معنا، خداوند از دنیای آنها و از آخرت آنها آگاه است. خداوند متعال می داند قبل از وجود مخلوق و بعد از اینکه او را پیدا بکند. اما که الله به این خوب آگاه است. تو با الله جل جلو به ایسان نقل نسی. مثلا یکی خشیت است، یکی اشفاق. خشیت ترس توأم با تعظیم، و اشفاق به معنای توجهی که آمیخته با ترس بوده باشد. توجهی که آمیخته با ترس بوده باشد. اولم یرا الذین کفروا، آیا ندیدن؟ مراد از دیدن، دیدن علمی است. الذین کفروا، آنانی که کفر ورزیدن، ان السماوات والارض، که هر آن آسمان ها و زمین، کانتا رتقن، بودن با هم پیوسته، ففتقناهما، پس گشودیم آن را، و جعلنا من الماء، و آفریدیم از آب کل شیء حی، هر چیز را زنده، افلا یؤمنون، آیا ایمان نمیارید؟ الله میگه که برای یک کافر یعنی کفایت نمی کند که بود آسمان و زمین، کانتا رتقن، با هم پیوسته. رتقن یک معنای شبیه کانتا رتقن نبود، معدومین، نه آسمانی بود نه زمینی بود. از هر کس پرسان بود که آسمان و زمین ابدیست، میگنه آفریده شده، پیدا شده. ففتقناهما به معنای فوجدناهما، ما ای را پیدا کردیم. وقتی که پیدایش کردیم برای زندگی کردن ما، شما چی شد؟ و جعلنا من الماء، آفریدیم از آب کل شیئن حی، هر زنده جان را، هر شی زنده را از آب آفریدیم. رتق و فرق به معنای پیوستگی و جدایی است. در این باب سه نظر را مفسرین کرام نقل میکنند. اولش اشاره به آغاز خلقت است. حسب نظریه دانشمندان طبیعی است که این کائنات همانند ذرات بیش نبودند، بعد با هم پیوست پیدا میکنند و نزدیک میشوند. وقتی که نزدیک میشود، یک انفجار اتمی بزرگ صورت میگیرد. از اون بعد با ستاره های کوچک کوچک به اصطلاح جور میشه، و این ستاره ها را پروردگار عالمه که اول یه رقم یک کتله عظیم بودن، و از این کتله عظیم ما چی کردیم؟ این ستاره ها را جدا جدا ساختیم و منظومه های شمسی را ایجاد کردیم.